आगमन बाहर यु बृहदारण्य भाष्य चले बृहदारण्य भाष्य देह भिन्न आत्मभूति काया देह भिन्न आत्मा एक बोधन कराने वाले श्रुति है। अस्थि केव उपलब्धव्य इत्यादि श्रुते इस श्रुति में देह से अतिरिक्त आत्मा है प्रत्यक्ष प्राप्त अनुवादित आशंक्य प्रत्यक्ष प्राप्त है देह भिन्न आत्मा ये श्रुति उसका अनुवाद करती ऐसा शंका करके उसका परिहार किया गया अनुवाद नहीं क्योंकि वाद विपत्तिपति दर्शनार्थी हेतु के कर वादी का विवाद दिखता है इसलिए अनुवाद नहीं कर करके इसका परिहार किया गया। तथा तो प्रत्यक्ष सिद्ध सत्व ग्राहक से भी वाद विपत्तिपत्ति निराशार्थक नान वादकत्व प्रकृति पूरा भी कहता है प्रत्येक सिद्ध जो सत्व प्रपंच का उसका ग्राहक ही विश्वम सत्य प्रत्यक्ष सिद्ध सत्व का ग्राहक होने पर भी वो अनुवाद तो नहीं है। प्रत्यक्ष सिद्ध सत्व का अनुवाद नहीं होगा विश्वम सत्य में जो कहा गया क्योंकि जिस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध देह से भिन्न आत्मा का कथन करने पर भी अनुवाद नहीं है इसी प्रकार प्रत्येक सिद्ध सत्व ग्राहक होने पर भी अनुवादक नहीं तो फिर किस लिए कहते हैं वाद विपत्तिपत्ति निराकार कहते हैं वहां से वाद विवाद विवाद निराश करने के लिए अति केवल उपलब्ध देता है इसी प्रकार वाद विवाद निराश करने के लिए विषम सत्य में कहा गया अनुवादक नहीं होगा प्रभुते विषम तद अभिषम ठीक नहीं भाष्या था दुहतार में क्यों जो भाष्य कहा गया है उसका अर्थ ज्ञान नहीं होते पूर्व की शंका करता है तथा ही तत्र वाद विप्रतिपत्ति दर्शन देह व्यक्तिपत्न आत्मन प्रत्यक्षता है नास्ती भाष्य में जो कहा गया प्रत्यक्ष प्राप्त अनुवाद किया गया उसको परिहार किया वाद विवाद दिखता है इसलिए अनुवाद नहीं अतः वाद विवाद निराश करने के लिए कहा गया उसका प्रयोजन ये अर्थ नहीं जो राज्यों का विवाद होता है तो प्रत्यक्ष प्राप्त ही नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष प्राप्त विषय में विवाद नहीं होता है और यहाँ विवाद होता है आत्मा के विषय में इसलिए प्रत्यक्ष प्राप्त में ये कहा गया वाद विप्रतिपत्ति दर्शन है ना देह व्यतिरिक्त है ना आत्मा में प्रत्यक्षता बनाती देह से अतिरिक्त आत्मा ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसे प्रत्यक्ष होता तो विवाद नहीं होना चाहिए चारवा का देह का आत्मा मानता है कोई इंद्रिय कोई मन को कोई बुद्धि को ऐसे क्यों मानते हैं विवाद दिखता है तो देह चतुर्थ आत्मा ये प्रत्यक्ष नहीं होता है अन्यथा प्रत्यक्ष प्रामाण्य वाले चारवा का आदेश सत्तर भी प्रतिपत्ति न प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले चारवा उसी देह चतुर्थ आत्मा के रूप में विवाद नहीं होना चाहिए वो नहीं मानते देह चतुर्थ आत्मा इस न तो वाद विप्रतिपत्ति निराशे न अस्थि आदे इत्यादि सार्थक पूर्व किसी ने कहा था वादियों का विवाद दिखता है तो विवाद निराश करने के लिए अस्थि से उपलब्ध से कहा गया इसके सार्थक ये बात नहीं अनुवादक तो ये नहीं अनुवादक है किंतु प्रत्यक्ष प्राप्त हो तो अनुवादक जो सत्य है प्रत्यक्ष सिद्ध होता देहादि भाष्य में देहादि से अतिरिक्त आत्मा प्रत्यक्षित होता तब तो उसका अनुवाद करते प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं तो अनुवाद नहीं हो तो वहाँ अनुवादकत्व तो कहने के लिए ऐसा नहीं वादी विप्रतिपत्ति निराश के लिए ऐसा नहीं अभी तो वादी का विवाद होने से प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं ये कहा गया नहीं कि वादी विवाद निराश करने के लिए अत्यादि का नहीं तथा उत्तम पुत्रदान का जन्मांतर संबंध आत्मा से जन्मांतर इच्छा निष्ठता परिहार विशेषोपाय से शास्त्र प्रवर्त जन्मांतर संबंध आत्मा से अन्य जन्म में आत्मा रही है सुख दुख भोगना है जन्मांतर इच्छा अनिष्ट प्राप्ति परिहार अन्य जन्म इष्ट अनिष्ट प्राप्ति सुख इष्ट सुख प्राप्ति का उपाय संज्ञा आदि अनिष्ट नरक आदि प्राप्ति परिहार का उपाय निवृत्ति ये शास्त्र प्रवृत्त होता है। ननु चातुर्मास्य मध्य कर्मणो द्वयोः प्रणयन्ति वाक्यस्य चोदक प्राप्त अग्नि प्रणयन व्यतिरिक्त अग्नि प्रणयन विधायक प्रत्यक्ष प्राप्त व्यावाहिक सप्त विलक्षण त्रिकाल निषेधा प्रतीक सप्त प्राप्त प्रकृत अस्वीति के धर्म मीमांस पूर्वमीमांस अवधान लेकर कहते चातुर्मास्य यागे चातुर्मास्य इष्टि में चार कर्म होते हैं वैश्वेव वरुण प्रकार तो साकमेग तो नाचिक चार चार में से मध्यम पर्वण मध्य पर्वण द्वयोः प्रणयन्ति इति वाक्ये मध्य योग्य वरुण प्रकार तो साकमेग द्वयोः प्रणयन्ति विधि है तो चातुर्मास इष्टि में मध्यम युद्ध है वरुण प्रकार तो साकमेग दोनों में अग्नि प्रणयन करें कार्य प्रत्यग्नि से लेकर के आवन्य में अग्नि लेकर के कर्म करते हैं द्वयोः प्रणयन्ति वाक्य आया द्वयोः प्रणयन्ति के वाक्य किए शोधक प्राप्त अग्नि प्रणयन प्रकृति का विकृति कर्तव्य सामने से ये कहेंगे इष्टि है जितने इष्टि सबकी प्रकृति है दशक उन्वास प्रकृति आज उसको कहते जिसमें समग्र अंगों का उपदेश किया गया जिस कर्म का विधान करके समग्र अंगों का उपदेश नहीं किया गया उसको कहते विकृति प्रकृति विकृति में कोई अंगान विभाग नहीं है विकृति भी प्रधान याग है किंतु जहाँ समग्र अंगों का उपदेश नहीं किया वो हाँ उसको विकृति शब्द से व्यवहार करते हैं तीन प्रकार याग है इष्टि सोम पशु दूध दही घेटा जिसे जितने याग करते उसका नाम इष्टि तब इसी का इसी की प्रकृति दशक अनुवास और सोम याग सोम लता नाक निचोड़ के रस संबंधी याग होता है उसकी प्रकृति अग्निशम ज्योतिषम ज्योतिषम है और पशु याग की प्रकृति अग्निशम है पशु तीन प्रकार है तो ये जो चातुर्मास पर्व है उस चार इसकी होने से वहाँ प्रकृतिगत विकृति कर्तव्य दशक अनुवास की विकृति दस वनवास में जो कर्म प्राप्त है हम गुस्तान वही सब यहाँ चारों प्राप्त चारों में प्राप्त हुआ चारों में अग्नि प्राणायन प्राप्त था किंतु द्वयोः प्रणयन्ति वाक्य आया इससे क्या होगा जो जो अतिदेश से प्राप्त था उसे अतिरिक्त यहाँ विधान करता मानना पड़ेगा अर्थात अतिदेश के द्वारा प्रथम चतुर्थ में प्राप्त था और द्वितीय तृतीय में प्राप्ति के लिए द्वयोः प्रणयन्ति प्राप्त अग्नि प्राणायन व्यतीत अग्नि प्राणायन विधायक से वो अतिदेश वाक्य से तो चारों में प्राप्त होता है द्वय प्रणति कहकर द्वितीय तृतीय के लिए विधान किया गया इससे सिद्ध हुआ प्रथम और चतुर्थ में प्रकृति का विकृति कर्तव्यता कर्तव्य से लेकर के दो प्राप्त है और द्वितीय तृतीय में इस वाक्य से प्राप्त होगा चौदह के प्रकृति का विकृति कर्तव्य उससे प्राप्त जो अग्नि प्राणायन प्रथम चतुर्थ उससे भिन्न द्वितीय तृतीय विधान करता है तृतीय वाक्य इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्राप्त होता है व्यावहारिक तत्व पर जितने पृथ्वी जल घटपट आदि का व्यवहार होता है वो व्यावहारिक तत्व है उससे विलक्षण तत्व को विधान करने के लिए तृतीय वाक्य होगा जैसे प्रत्यक्ष द्वयोः प्रणयन्ति वाक्य जहाँ विधान करता उसके भिन्न में ही चौदह से प्राप्त हुआ इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्राप्त भिन्न तत्व का विधान करेगा श्रुति वाक्य प्रत्यक्ष प्राप्त होता है व्यावहारिक तत्व उससे विलक्षण है त्रिकाल निषेधा प्रतियोगिता रूप त्रिकाल अबाध्य निषेध का प्रतियोगिता बाध्य निषेध का प्रतियोगी अबाध्य त्रिकाल अबाध्य रूप सत्व प्राप्त विश्वम सत्यम इत्यादि वाक्य क्या करेगा अत्यंत अबाध्य रैतालिक सत्य का विधान करेगा प्रकृतस्तु इति चेत न सिद्धांत कहता है त्रैतालिक सत्य निषेध का सृष्टि विरुद्ध है ना विश्व सत्य तो सृष्टि त्रैतालिक सत्य पर प्रभाव मेरे नाना से किंचन पूरा निषेध करती त्रैतालिक निषेध करता है नाना है ही तो त्रैतालिक सत्य निषेध का सृष्टि का विरुद्ध होने से विश्व सत्य तो सृष्टि में त्रैतालिक सत्य पर तत्व नहीं हो सकता है क्योंकि विरोध है त्रैकाल का सत्य निषेध करने वाले नया नाना किंचन पुराने चरितार्थ से सहिताविक सत्य परक नहीं हो सकता है विश्व सत्य। अभी यहाँ पूर्वी कहता है आप कहते हो लेह नाना की किंचन सृष्टि से विश्व सत्य सृष्टि त्रैतालिक सत्य परक नहीं, किंतु एक मानता से विश्व सत्य त्रैतालिक सत्य परक हो नेह नानास्ती त्रैतालिक सत्य का निषेध नहीं करे, अन्य का निषेध करे न तो वैश्विक समय भी क्यों न क्या विनिगम का अभाव विनिगम का नहीं है विपक्ष के नहीं ऐसे नवाच्य तात्पर्य अन्य स्थान उपत्ति गति सामान्य नाम है तो विनिगम का एक तात्पर्य ग्राहक लिंग उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य नहीं अथवा तात्पर्य और अन्य स्थान उपपत्ति अन्य स्थान उपत्ति अर्थापत्ति अर्थापति जहाँ ऐसे कहा गया तो तात्पर्य अन्य स्थान उपपत्ति अन्य स्थान उपपत्ति के कारण कहीं कहीं सिद्ध होता है और गति सामान्य गति सामान्य है तो वो अवगत सामान्य जितने है श्रुति वाक्य सब एक अद्वित ब्रह्म को उपदेश करते हैं गति सामान्य तात्पर्य अनुपत्ति तात्पर्य अनुपत्ति है अन्य तात्पर्य अन्यथा अनुपत्ति एक चार तात्पर्य अनुपत्ति गति सामान्य नाम दो हो गया। हाँ तात्पर्य अलग है उसके निर्णय का तात्पर्य अन्यथा अनुपत्ति और गति सामान्य हाँ है तात्पर्य अनुपत्ति और गति सामान्य इसमें अभी बताते तात्पर्य अनुपत्ति के लिए कहते हैं अद्वैत सूत्र ही सर्वी से तात्पर्य नहीं लोपेगा छह प्रकार तात्पर्य ग्रह का लिंग से जीतता है छह प्रकार उपक्रम उपसंहार की एकता अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति इस छह में से त्रिविधम तात्पर्य लिंगम प्रामाण्य शरीर घटकम अर्थनिष्ठम तीन होता है तात्पर्य ग्राह का लिंग प्रामाण्य शरीर के अर्थ घटक अर्थ में रहता है अज्ञातत्व अबाधितत्व प्रयोजनवत्व अज्ञातत्व अपूर्वता अज्ञातत्व अबाधितत्व उपपत्ति प्रयोजन फलम ये तीन हो गया अर्थनिष्ठ हुआ और त्रिविधम तो शब्दनिष्ठम त्रिविध शब्दनिष्ठ के अति प्रसंग वारकम उपक्रम उपसंहार ऐकरूपम अभ्यास अर्थवाद उपक्रम उपसंहार एक रूपता ये शब्दनिष्ठ है अभ्यास बार बार कथन करना शब्दनिष्ठ अर्थवाद शब्द ये तीन हो गए अर्थ शब्दनिष्ठ तीन हो गए अर्थनिष्ठ तीन से शब्दनिष्ठ तीन पहला कम हुआ शब्दनिष्ठ है उपक्रम पर एक शब्द अभ्यास अर्थवाद अर्थनिष्ठ हो गया अज्ञातत्व अबाधितत्व प्रयोजन वत्म अज्ञातत्व किसमें अपूर्वता में और अबाधितत्व हो गया उपपति जीती प्रयोजन वत्ते फल ये हो गया अर्थनिष्ठ तत्र शब्दनिष्ठ लिंगत्र तावत न विवाद शब्दनिष्ठ जो लिंग है उसे विवाद नहीं सर्वासाम उपनिषदान एवं प्रभुत्ता सब उपनिषद एक प्रभुत्व है शब्द एक के लिए किंतु मानांतर अतिथतया मुख्य हेतु ज्ञान विशेषता अज्ञातत्व सत्प्रयोजन से निर्विवाद मानांतर से सिद्ध नहीं है मुख्य हेतु ज्ञान का विषय ब्रह्म रूप से ज्ञात नहीं अज्ञात है सत्प्रयोजन से निर्विवाद है अबाधितत्व मात्र संदिग्ध इतने बाधित है अबाधित ही संदिग्ध है अद्वैत बाधित है अबाधित है प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वैत ग्रहण होता है सत्य अन्य स्थान उपपत्तिया गति सामान्य में से निर्णय थे इसे तात्पर्य अन्य स्थान उपत्ति गति सामान्य नाम विनिगम तत्व तात्पर्य में से तो सब तात्पर्य है केवल एक अबाधित स्वरूप संदिग्ध है तो तात्पर्य अनुपत्ति गति सामान्य आदि के द्वारा तात्पर्य अबाधितत्व का निर्णय होता है सत्य अन्यथा अनुपत्या अथवा अन्यथा अनुपत तो तात्पर्य अन्यथा अनुपत्या तात्पर्य की अन्यथा अनुपत्ति से अर्थापत्ति से और दूसरा है गति सामान्य हर वेदांत वाक्य का अद्वैत में अवगति जनकत्व है ये समानता इसे निश्चित होता है। अबाधित मात्र पंडित निश्चय होता है। नहीं सर्व प्रपंच निषेध रूपम अद्वैतम व्यावहारिकम, सर्व प्रपंच निषेध करके जो अद्वैत है वो व्यवहार का विषय नहीं। ये न तत्व सूत्र व्यावहारिकम प्रमाण पूर्व विषय ने कहा था वो जो सत्व है प्रत्यक्ष ग्रहण होता है और अद्वैत में व्यावहारिक प्रमाण्य हो, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है जो सत्य विश्वम सत्यम वो व्यावहारिक सत्य है और अद्वैत स्थिति कहेगी पारमार्थिक अद्वैत को, पूर्व विषय के साथ विपरीत हो तो विपरीत कहेंगे जो अद्वैत को व्यावहारिक कहेंगे अद्वैत को पारमार्थिक सत्य कहेंगे सबको। तो सर्व प्रपंच निषेध रूप जो अद्वैत व्यवहार करते नहीं जैसे सत्य व्यावहारिक प्रमाण्य होगा, अतः सत्र सात्विक में वो प्रामाण्य सत्र अद्वैत सर्व प्रपंच निषेध रूप अद्वैत में सामने के कहा सात्विक अद्वैत सत्यत्म तो व्यावहारिकम द्वैत सत्यत्व को परमाच्य कर अद्वैत को व्यावहारिक कहेंगे तभी होगा जो अद्वैत व्यवहार का विषय होता। अतः सत्र न सत्य सात्विक प्रामाण्य द्वैत सत्यत्व में सात्विक प्रामाण्य हो तो व्यावहारिक है, परस्पर विरुद्ध द्वैत सात्विक परिवार अद्वैत भी सात्विक द्वैत भी सात्विक परस्पर विरुद्ध दोनों सात्विक नहीं हो सके। वस्तु नीचे विकल्प संभाव अद्वैत वस्तु अथवा द्वैत वस्तु उसे विकल्प नहीं हो सकता है। सात्विक एक होगा अद्वैत हो तो द्वैत नहीं, सात्विक व्यावहारिक प्रामाण्य भेद व्यवस्था बोलते और जो भेद व्यवहार होता एक सात्विक प्रामाण्य अद्वैत और व्यावहारिक प्रामाण्य भेद सात्विक व्यावहारिक प्रामाण्य भेद से व्यवस्था हो सकती है और द्वैत को सात्विक कहते हैं कि अद्वैत को व्यावहारिक ऐसा नहीं कर सकते। अद्वैत सर्वप्रथम जो निश्चित रूप से अद्वैत और व्यावहारिक नहीं है। स्तुति परत से अवधारित जो विश्व सत्यत्व वाक्य आया वो तो स्तुति परत काल व्याख्या में आ गया, सब कुछ आज का जो सत्य है व्यर्थ नहीं, वाक्य अन्यथा व्याख्या को उचित जो स्तुति परत हो सकता है उसका व्याख्यान अन्यथा हो वास्तव पारमार्थिक सत्य नहीं तथा है। चतुर्धाय सामानाधिकरण में सामानाधिकरण चार प्रकार होता है, वो ब्रह्मसूत्र में आता है और यहाँ कहते हैं अभ्यास और बाद आगे विशेषण विशेष और मुख्य अभेद ऐसे कैसे अभ्यास में कैसे अध्यात्म में इदम रजत निचार इदम रजतम अध्यात इदम रजत जो है भ्रांति सिद्ध होता है तादात में इदम और रजत दोनों का समानाधिकरण इदम रजत दोनों एक ही होगा रजत है आरोपित इदम है वास्तव तभी ये अभ्यास रूप नाम ब्रह्म उपासित ये सब अभ्यास है। नाम बाधाया स्थानुपमान स्थानुपमान क्या ध्यान करते हैं स्थानुपमान क्या विधेय पुरुषत्व विधेय स्थानु स्थानु का निषेध कर स्थानुपमानी स्थानु नहीं किंतु पुरुष जिसको स्थानु समझे वो स्थानु नहीं किंतु पुरुष है, स्थानु के बाद करके पुरुषत्व का विधेय किया गया और विशेषण विशेष भाव है ना नीलम उत्पलन किया गया नील उत्पल विशेषण विशेष और मुख्य समाधि का आवेदन सप्तमति द्विज स्तम ब्राह्मण उसने कहा ब्रह्म सूत्र सप्तम से अभेद अब तक जो बाधायाम अभ्यास का सामनाधिकरण उपपत्ति न सत्यत्व बोध स्थिति सर्विध तात्पर्य लिंगोपति अद्वैत स्थिति का आवश्यकता यहाँ बाधा में समानाधिकरण हो सकता है अथवा अभ्यास में समानाधिकरण हो सकता है। विश्वम सत्यम विश्वम सत्यम सत्यत्व जो प्रतीत होता है सब कुछ वो एक ब्रह्म ही है सत्य नहीं किंतु ब्रह्म है अथवा अध्यात्म अध्यात्म उसमें सत्यत्व बुद्धि आरोप करते न सत्यत्व बोधक सुते सर्वित तात्पर्य लिंगों पर एक प्रकार तात्पर्य लिंग से जो अद्वैत स्थिति का बाधक नहीं हो सकता है सत्यत्व बोधक स्थिति वाक्य न आत्मा आनंद बोधि का स्थिति रहती आत्मा आनंद रूपे विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद बोधि का जो स्थिति है वो भी अनुवाद अनुवाद करने वाले हो जाए सुखम सुख स्मृति साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध आनंद मुख्य समाज का तत्व द्विजय सम ब्राह्मण सुखम सत्व अपनी ये सुख का काशी प्रत्येक आनंद है उसको अनुवादन करने वाले हो जाए अनुवादनी सप्तुति बध है आनंद आत्मा में आनंद बोध को स्थिति भी अनुवादित हो जाए जैसे सप्तुति विषम सत्य ही अनुवाद करने वाली वाक्य स्तुति वाक्य जो प्रत्येक आदि प्रमाण के साथ है उसको अनुवाद करती जैसे मानेंगे तो आत्मा में जो आनंद बोध को स्थिति ये भी अनुवाद हो जाएगा सुखम सुप्त अस्मि इसमें साक्षी प्रत्यक्ष सुख उसका अनुवाद का सुप्ति हो जाए यदि जितना साक्ष्य में उपयुक्त आनंद विशेषण श्रुते निरुपाधिक आनंद विशेषण भिन्न विशेष अनुवाद होगा साक्षी जो सुश्रुति अवस्था में आनंद अनुभव होता है उपयुक्त आनंद विशेष है और श्रुति जो है विज्ञान आनंद ब्रह्म निरुपाधिक आनंद विशेष है दोनों का विषय भिन्न हो गया भिन्न विशेष अनुवाद तो जात अनुवाद नहीं हो सकता है सदा ही स्वरूपानंद गृहते स्वरूपानंद श्रुति के द्वारा स्वरूपम से अज्ञान उपरी संदेह अच्छा सुसुक्ति अवस्था में जो सुख ग्रहण का स्वरूपानंद वो स्वरूप क्या है अज्ञान उपरी संदेह अज्ञान उपरी ही सभी तो साक्षी विषय उस समय अज्ञान के बिना नहीं इसलिए उपरीत विषय होता है साक्षी प्रत्यक्ष और विज्ञान आनंद ब्रह्म श्रुति पारमार्थिक ब्रह्म विषय का भिन्न विषय का हुआ इसलिए वह अनुवादक तो नहीं है मैंने सप्तमती इत्यादि नवकृत अभ्यास सप्तमती नव का पितापित से जलगोचर प्रमाण संप्लव प्यास से पानी पीने के लिए गया अनुमान करता जल वहाँ होगा फिर जाकर के देखता है आज से देखा निश्चित हो गया दौड़ कर जाकर पानी पीता है अरे किसको पूछता है उधर पानी है क्या अनुमान करके गया और पक्षी उड़ते हैं तो वहाँ पानी पीने के जाते होंगे ऐसा कोई जल लेकर आया फिर पूछता वहाँ पानी है फिर जाकर दौड़ कर देखा तो अनुमान ये करता शब्द सुनता फिर प्रत्यक्ष देखता पानी पीने के लिए जाकर देख लो किस किस को चाहिए बताने के लिए देखकर सुन लिया फिर जाकर देख करके वहाँ पानी है बहुत लोग बैठे प्यासा तो दौड़ कर गया सुन करके और सुनकर वहाँ तो कदम से पानी है फिर जाकर देख लेता है पानी प्रत्यक्ष देखा अनुमान होता शब्द से सुना फिर प्रत्यक्ष होता है तो प्रमाण का संप्लव हुआ मिश्रण जैसे नौ बार अभ्यास किया सप्तमसी सप्तमसी दृढ़ता के लिए जलगत प्रमाण का संप्लव होता है प्रमाण का सम्मिश्रण इस प्रकार ऐक्य सर्वविद तात्पर्य लिंग ऐक्य में छह प्रकार तात्पर्य लिंग होता है भाव रूप अज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध है भाव रूप अज्ञान तो प्रत्यक्ष सिद्ध है न जाना तदुत्तम से न जाना इत्यादि तम आती इत्यादि स्थिति वक्त तम आती स्थिति क्या करेगी भाव रूप अज्ञान सिद्ध है फिर उसको ढीला करने के लिए तम आती तदानी तो अभुतम स्थिति इसी प्रकार सप्तुति श्रुति दाढ़ विश्वम सत्यम जो श्रुति है प्रत्यक्षादि प्रमाण सत्य को भिन्न करने के लिए जिस प्रकार सप्तम से नौ बार कहा गया तो अनुवाद हो जाती है दीर्घ होता और पिता की तो जल गुजर प्रमाण शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण होने के बाद फिर प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यकता होती देखते देख करके निश्चय होता है छह प्रकार तात्पर्य लिंग है एक दो तीन चार होने के बाद छह लिंग है उसमें तो कोई अभ्यर्थन नहीं होता है इसी प्रकार भाव रूप अज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध है उसी को स्तुति करती समाचि ये इस प्रकार उसमें कोई विरोध नहीं इसी प्रकार स्वतंत्र सिद्ध है प्रत्यक्ष उसको स्तुति करती विश्वम सत्य दृढ़ करने के लिए इस न अशेष विशेष का ही प्रत्यक्ष प्राप्त दाढ़ अन्य अनपेक्षा यदि प्रत्यक्ष ग्रहण हो गया अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं शब्द से सुना अनुमान किया आगे प्रत्यक्ष की आवश्यकता है प्रत्यक्ष देखने के बाद शब्द से सुनने के लिए अनुमान करने की आवश्यकता नहीं अशेष विशेष का ही प्रत्यक्ष सर्व विशेष को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष प्राप्त विशेष दृढ़ करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष जो सात सत्व उसको दृढ़ करने की श्रुति की आवश्यकता नहीं। पिपाचित से शब्द लिंगानंतरण जले प्रत्यक्ष अपेक्षित शब्द सुन करके अर्थात हेतु लिंग का ज्ञान होने के बाद प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। किंतु पहले प्रत्यक्ष हो गया जल, उसका शब्द प्रमाण लिंग प्रमाण की आवश्यकता है न प्रत्यक्षानंतरण शब्द लिंग प्रमाण संप्रोध जो होता है शब्द प्रमाण लिंग प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण के बाद प्रत्यक्ष तो अपेक्षित है। प्रत्यक्ष के बाद अन्य की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार यदि तत्व प्रत्यक्ष होगा उसको दृढ़ करने की स्थिति की आवश्यकता नहीं। न तो तरी तम आसित इत्यादि न किंचित अभिधि समिति प्रत्यक्ष सिद्ध अज्ञान डाढ़े आकर्षण न क्या न किंचित अभिधिशन सुतम अच्छा अज्ञान का अनुभव स्मरण से निश्चित होता है। और जो अज्ञान का अनुभव होता है तो तमाशी स्थिति कहती तो अज्ञान दृढ़ करने की तमाशी स्थिति ऐसे मानते सिद्धांत ऐसा नहीं होना चाहिए। समाचित श्रुति से अनुवादक हो जाए समाचित सिद्धांत कहता है जो तम आसित किस समय के लिए कहा गया सृष्टि पूर्व काल संबंधित है। सृष्टि पूर्व काल में अज्ञानता अज्ञान ग्राहित है सृष्टि के पूर्व काल में अज्ञानता। और जो सुखम अस्वतम न किंचित अभी दिशम ये किस समय ज्ञान है सुश्रुति काल संबंधित अज्ञान ग्राहकम प्रत्यक्ष अपेक्षा ये भिन्न विषय हो गया समान विषय हो गया। सुश्रुति काल संबंधी अज्ञान ग्राहक होता है प्रत्यक्ष और समाचित हो गया सृष्टि पूर्व काल भिन्न विषय तो नहीं प्राणिकम हुआ इसके अभिचार भिन्न विषय को सुश्रुति काल संबंधी अज्ञान ग्राहक प्रत्यक्ष के अपेक्षा भिन्न विषय की श्रुति श्रुति किन विषय का सृष्टि पूर्व काल समाचित अज्ञान का कर सृष्टि के पहले सृष्टि पूर्व काल में अज्ञान के विषय करता है करके श्रुति और संभव न किसान ये सुश्रुति काल में अज्ञान के विषय करता है। सुश्रुति काल संबंधित है ना अज्ञान का ग्राहक हो गया प्रत्येक इसके अच्छा भिन्न विषय तो होगी श्रुति इसलिए प्रमाण संभव है। नन षड्विंशति रस्य वंशय इति मंत्रस्य अश्वमेधे चोदक प्राप्तस्य चतुस्त्रिंशदवाजिनो देवभद्रीति वैशिष्ट मंत्रोदित षड्विंशति गृहादिति वचनवत् प्रत्यक्ष प्राप्त जगत्तस्य नित्यार्थ सत्यापात अपोदितस्य प्रतिपदार्थं सप्तस्ति इति ज्योतिषम कर्मे सोमयाग सोमयागम से ये समय की प्रकृति क्या है समरसता प्रकृति है समया की प्रकृति ज्योतिष समय प्रकृति समया की और पशुया की प्रकृति अग्नि समय स्त्री की प्रकृति दर्शपूर्णवास ये आराधना जितने स्त्री है दुग्ध दयादि की व्यवस्था है उनकी प्रकृति है दर्शपूर्णवास और जितने सोमयाग उनकी प्रकृति ज्योतिष समय और जितने सत्यागे उनकी प्रकृति होती है अग्निशम इतने लेने हो सकता है तो ये सब यहाँ नहीं होगा। तो ये सोमयाग सोमयाग के अंग रूप तीन पशु आ गए ज्योतिष समय सोमयाग हुआ उसके अंग ये तीन पशु आ गई अग्निशमय सब अन्य अंग जो अग्निशमय है सब पशुया की प्रकृति है इसमें आ गया इसमें प्रकृति और विकृति कर्तव्य ये चौदह कृति प्रक्रिया का अनुष्ठान करते समय जो जो प्राप्त है सब इसमें प्राप्त हो गया। यहाँ पशु अनुष्ठान करते समय उसके पशु में पत्तली कहते वंक्री ये हड्डी है किसी में रहता है रीढ़ कहते हड्डी है तो गिनती करते हैं कितने है तेरह तेरह में लेकर आजाद में छब्बीस होते हैं इधर तेरह इधर तेरह कितने छब्बीस हो जाएंगे तो षड्विंशति रस मंत्र यह गिनती करते छब्बीस ये जो मंत्र से है अश्वमेध चोदक प्राप्त से अश्वमेध करते समय अश्वमेध कर्म में वो भी इसमें अश्वमेध यज्ञ में सोमयाग है उसमें उसमें भी तीन पशुयाग होते हैं, एक अश्व, एक सुपर, एक गवय। सुपर कहते सिंह रहित साग, एक अश्व, एक सिंह रहित साग और एक गवय, ऐसे पशुयाग है। तो जो साग है उसके वंक्री पत्नी कई तरह तरह सभी थे, किंतु जो अश्व है अश्व फिर आया अश्व त्रिशद दाजिनो देव बंधो, बाजी जो अश्व है देव बंधो, देव राम का बंधु है, उसका चतुस्त्रिशत 34 एक पास में कितना होगा है 17 34 है। ये 34 जो है तो पशु का अनुष्ठान करते समय ये षड्विंशति अष्टमंत्र बोलना मंत्र, पत्नी गिनती करते समय बोलना है षड्विंशति अष्टमंत्र, ये प्राप्त हो गया प्रकृतिवादी विकृति कर्तव्य सब पशु आ गए। किंतु अश्व के लिए ये चतुर्थ राजन देवंत का आ गया, वैशेषिक मंत्र है, वैशेषिक मंत्र विशेष मंत्र, विशेष मंत्र विकृति पात्र में पढ़ा गया अपोदित, उसके द्वारा उसका अपवाद हो गया, जो सब पहले था षड्विंशति अष्टमंत्र है उसके स्थान पर क्या बोलेंगे चतुर्थ राजन देवंतो, ये मंत्र बोलना है, यह हो गया उसका अपवाद हो गया। उसके आगे जो चतुर्थी शब्द बोलना था, किंतु जब गवय का कर्म करेंगे सुपर का करेंगे काग का, वहां भी प्राप्त हो गया चतुर्थी शब्द राजन देवंत, ये भी प्राप्त हो जाएगा विशेष पढ़ा गया। किंतु सर्विन सत्रेव क्रिया कहा गया, फिर प्रकृति में क्या कहा विकृति में क्या गया सर्विन सत्रेव क्रिया सभी ठीक है, तो अश्व के लिए तो चतुस्त्रिशत कहेंगे और साग के लिए सर्विंशति कहना है। तो जो सर्विंशति तो सामान्य पहले प्राप्त होता है पशुयाग में होने से प्रकृतिवादी विकृति के तरह से प्राप्त होता है, उसका अपवाद हो गया चतुस्त्रिशत राजन देवबंधु की तरह, और अपवाद होने के बाद फिर उसको विधान करने के लिए प्रति प्रसव के लिए दूसरा वाक्य हो गया सर्विंशति तेज हो गया, अर्थात न चतुस्त्रिशत 34 नहीं बोले कभी से बोले इसी वचन वर्ष, ये वचन जैसे इसको प्रति प्रसव करने के लिए अलग वाक्य हुआ, इसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ। इसको लेकर के अभी विषम सत्यम जो सत्य प्रत्यक्ष सत्यग्राही का अनुवाद कहते उसको बताते हैं, प्रत्यक्ष प्राप्त जगत सत्य होती है, प्रत्यक्ष जगत सत्य प्राप्त हुआ नित्यात्म कृत्य आपात तो अपोदित और नेह नाना चिकिंचन के द्वारा उसका अपवाद हो गया। ये मुख्य अपवाद नहीं आपात विचार के ना इसका मिथ्या कर करके अपोदित हो गया, फिर उसको प्रतिवर्षव करने के लिए विधान करने के लिए सत्व से विषम सत्व प्रत्यक्ष प्राप्त सत्व का अपवाद कर दिया नेह नाना से, फिर प्रतिवर्षव करने के लिए राष्ट्र सत्य है विषम सत्यम सूची है, जैसे वहां अतिदेश प्राप्त था षड्विंशति अष्टम मंत्र है बोलना मंत्र, और चौदह चतुस्त्रिंशत देव गुड़िया बाजिन देव बांध मंत्र है, उसके द्वारा बाध हो गया अपवाद हो गया, अपवाद होने पर फिर सभी कहने के लिए अलग वाक्य आया षड्विंशत देव गुड़िया, ये वाक्य जैसे पहले अतिदेश प्राप्त था उसका अपवाद होने के बाद फिर उसका प्रतिप्रसव का निकला अन्य वाक्य हुआ, इसी प्रकार यहाँ भी प्रत्यक्ष प्राप्त प्रत्यक्ष का नेह नानाति के द्वारा अपवाद हो गया अपवाद हो गया, उसके बाद उसी को प्रतिप्रसव करने के लिए स्थिति विधान करने के लिए विषम सत्य आया, ऐसा सत्य वास्तव हो जाएगा किसी मन निष्ठा प्रत्येक प्रत्यक्ष बाधक अभिगम। अभी यहाँ देखना जो मिथ्यात्व श्रुति है प्रत्यक्ष का बाधक मानेगी या नहीं मानेगी, पहले प्रत्यक्ष प्राप्त जगत सत्व प्रत्यक्ष क्या करता था जगत सत्व, उसका अपवाद किसके द्वारा हुआ नेह नानक मिथ्यात्व श्रुति के द्वारा। तो जो मिथ्यात्व बोध क्या श्रुति है प्रत्यक्ष का बाधक मानेगी या नहीं मानेगी, दो विकल्प मिथ्यात्व श्रुते है प्रत्यक्ष बाधक अभिगमन, प्रत्यक्ष प्राप्त सत्व का बाधक यदि मानेंगे नेह नाना श्रुति तो बलवत कौन हुआ है? कौन श्रुति नेह नानी बलव सत्ता बलवत श्रुति बलवत होगी श्रुति बलवत होगी तब विरोधा निष्पन्न सत्यम श्रुति फिर क्या होगा अन्य परक श्रुति परक हो जाएगा जो विषम सत्य श्रुति साक्षणता कर लेगा जब श्रुति नेह माना की श्रुति प्रत्यक्ष का बाधक कर दीजिए आप मान लिया प्रत्यक्ष का बाधक मानेंगे नहीं मानेंगे तो अलग बात है यदि मानेंगे श्रुति बलवती हुई बलवती होने का उसके विरोध में जो सत्य श्रुति विषम सत्यम जो तो प्रमाण हो नहीं सकता है सत्य भी और मिथ्या नहीं सकता है इसलिए क्या मानना पड़ेगा अन्य परक स्थिति परक है कौन स्थिति परक होगा विश्वम सत्यम और देवता अधिकरण न्याय संभव देवता अधिकरण में क्या है जो वाक्य मंत्र वाक्य है अर्थवाद वाक्य है उसमें जो कहा गया अर्थ देवताओं का विग्रह आदि है अथवा नहीं विचार किया क्या देवता अधिकरण तो वहां कहा गया विरोधे गुणवाद क्या अनुवाद अवधारित भूतार्थवाद स्थानार्थ अर्थवाद सिद्धांत प्रमाणांतर से विरुद्ध होता है उसको कहेंगे स्तुति परक आदित्य युग लकड़ी के युग बनाएंगे इसको कहा आदित्य यजमान प्रस्तर दर्भमुक्ति बनाया इसको यजमान का प्रत्यक्ष विरुद्ध है तो स्तुति के लिए विरुद्ध गुणवाद से आता अनुवाद अवधारित यदि किसी प्रमाण से निश्चित है अग्नि हिमस्य बेतजन ये हो गया अनुवाद जहां प्रमाणांतर से निश्चित हो विरोध होता है उसको प्रमाणांतर निश्चित हो तो अनुवाद प्रमाणांतर विरुद्ध होगा तो गुणवाद स्थिति जहां दोनों नहीं प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं प्रमाणांतर का विरुद्ध नहीं उसको कहेंगे भूतार्थवाद तत्धाना प्रयोधाना दोनों का अभाव प्रमाणांतर ज्ञात तो नहीं हो प्रमाणांतर विरुद्ध भी नहीं हो दोनों का अभाव हो तो भूतार्थवाद जैसे कहा गया तो मानना पड़ेगा मंत्र वाक्य अर्थवाद वाक्य यद्यपि अन्य तरह के फिर भी उसमें कुछ जो अर्थ कहा गया वो अर्थ यदि प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं है अप्रमाणांतर से ज्ञात नहीं जैसे कहा गया अर्थवाद वाक्य मंत्र में ऐसे अर्थ मानना चाहिए वज्र हस्त पुरंदर वज्र के हाथ इंद्र के हाथ में वज्र है ये अन्य प्रमाण से ज्ञात भी नहीं अन्य प्रमाण का विरुद्ध भी नहीं होने से ऐसे ही मानना पड़ेगा तो देवता अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया विग्रह हविषाम योग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदात्रित्व इतक संचकम विग्रहाधिकम विग्रहादि पांच माना गया पूर्वीमाशा में विग्रह नहीं मानते देवताओं का तो शब्द करते त्याग का उद्देश्य देवता उद्देश्य में द्रव्य त्याग को याद करते हैं त्यजमान द्रव्य का जो उद्देश्य है इदम अग्नये नमः इदम वर्णाय नमः ऐसे जो द्रव्य त्याग करते जिसको उद्देश्य करते वही देवता है देवता कोई विग्रह आदि नहीं मानते पूर्वमीमाशा में ब्रह्मसूत्र में केतु विग्रह अभिशाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व ये पांच मानेंगे तो पांच मानेंगे कब जहाँ कोई प्रमाणांतर का विरोध नहीं हो प्रमाणांतर ज्ञात नहीं हो वहां भूतार्थवाद माना गया किन्तु यहाँ तो प्रत्यक्ष बाधक हो गया मिथ्या प्रस्तुति नेह नाना की किंचन होने से जो विषम सत्य हो गया ये विरोध है विरोध है नहीं विरोध हमसे शासन तात्पर्य नहीं है तो देवता अधिगम न्याय कैसे लग गया देवता अधिगम न्याय वहां लगा जो प्रमाणांतर का विरोध नहीं हो और प्रमाणांतर से ज्ञान तो नहीं हो यहाँ प्रमाणांतर का विरुद्ध हमसे देवता अधिकरण न्याय संभव और प्रतिपक्ष से वक्त मशक्यता इसलिए प्रतिपक्ष करने के लिए पहले मिथ्या प्रपंच में सत्य तो प्रत्यक्ष प्राप्त था नेह नारे अपवाद हो गया फिर प्रतिपक्ष करने के विषम सत्य हम ये ठीक नहीं था ना असंभव यदि मिथ्या प्रस्तुति प्रत्यक्ष बाधक नहीं मानेंगे मिथ्या प्रस्तुति प्रत्यक्ष का बाधक नहीं है तो मिथ्या प्रस्तुति है उसका प्रत्यक्ष का बाधन तो प्रतिपक्ष कैसे होगा पूरा विद्या का मिथ्या प्रस्तुति नेह नाना की श्रुति प्रत्यक्ष प्राप्त का तत्व का निषेध करने पर फिर तत्व का प्रतिप्रत्व करने के लिए विषम सत्यम। यदि प्रत्यक्ष बाधक नहीं होगा मिथ्या चतुर्थी तो प्रत्यक्ष से प्राप्त है तत्व कहते हैं नहीं उसको फिर विषम सत्य कहते तो क्या होगा अनुवादक होगी बाध करेगा तो प्रकृति प्रबल हो गई श्रुति प्रबल से विषम सत्य श्रुति अन्य तरह मानना पड़ेगा देवता अधिकरण नहीं न्याय नहीं लगेगा। और यदि प्रत्यक्ष का बाधक नहीं मानेंगे मिथ्या चतुर्थी नहीं मानना सीखना बाधक नहीं तो प्रत्यक्ष प्राप्त जो सत्य है उसको कहेगी श्रुति विषम सत्य तो अनुवाद बता देगा ननु सत्य प्रत्यक्ष प्रामाण्य तेरेव मिथ्या चतुर्थी अनुमानादि बाध सत्य का प्रत्यक्ष होता है आकाश आदि भूत भूत प्रपंच घटपट आदि का सत्य प्रत्यक्ष होता है इसको यदि प्रमाण मानेंगे तो तेन मिथ्यात्वश्रुति अनुमानाधिकार मिथ्यात्वश्रुति कौन है निहनाना की अनुमान है स्वतंत्र मिथ्यादृश्य प्राप्त तो मिथ्यात्वश्रुति अनुमानादि सब का बाध हो जाएगा किसके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण होने से सत्य प्रत्यक्ष ग्रहण होता है और यदि प्रमाण है तो मिथ्यात्वश्रुति अनुमानादि का बाध हो जाएगा। यदि सत्य प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तब अक्रम मतेन सप्तुति अनुवाद कथम सप्तुति का अनुवाद कब कहेंगे प्रत्यक्ष सत्य जो ग्रहण होता है वो प्रमाण हो तो यदि प्रत्यक्ष सत्य प्रमाण होगा उसके द्वारा नेह नाना की श्रुति और प्रपंच मिथ्या दिशा अनुमान सबका आधार होंगे प्रत्यक्ष यदि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण हो तो मिथ्या तो श्रुति अनुमान आदि का आधार हो जाएगा और प्रत्यक्ष यदि प्रमाण नहीं है सत्य प्रति प्रमाण नहीं है तो फिर सप्तुति अनुवाद तो नहीं होगा अनुवाद इसी से न सिद्धांत उत्तर देता है प्रत्यक्ष से अप्रमाण्य सत्य बोधक से अनुवाद तो संभवाद पूर्व पैसे ने कहा प्रत्यक्ष को यदि प्रमाण नहीं मानेंगे तो सप्तुति उसके अनुवाद का नहीं होगी। सिद्धांत जी कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष सिद्ध बोध तत्व प्रत्यक्ष सिद्ध बोध तत्व अनुवाद प्रत्यक्ष सिद्ध होता है प्रपंच सत्य उसका बोधक होता है विषम सत्यम यह अनुवादक हो सकता है। पूर्व किसी का क्या अभिप्राय है अनुवादक तभी बनेगा विषम सत्यम यदि प्रत्यक्ष सत्य प्रमाण हो। सिद्धांत कहता है प्रत्यक्ष सत्य ग्रहण होता है और तो प्रमाण नहीं होने पर भी विषम सत्यम उसका अनुवादक हो जाएगा। अनुवादक होने के लिए पूर्ववाद प्रमाण होना चाहिए कोई जरूरी नहीं किसी प्रकार प्राप्त हो उसको यदि कहता है तो उसका नाम अनुवाद किसी प्रकार प्राप्त है उसको कहेगा तो अनुवादक होगा। तो आयु जो प्राप्त होगा प्रमाण होगा तो अनुवादक होगा ये कोई जरूरी नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण यदि सिद्ध बोधक प्रत्यक्ष सिद्ध का बोधक जो होगा विश्वम सत्य माके अनुवादक हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि अनुवादक होने के लिए पहले प्रमित का ज्ञापक होगा तो अनुवादक होगा ऐसा नहीं ज्ञात तो ज्ञापक हो तो अनुवाद होगा अनुवाद होने क्या चाहिए ज्ञात ज्ञात हो और ज्ञात ज्ञापक होते नहीं प्रमाण होता है ज्ञात का ज्ञापक होगा तो अनुवाद होगा नहीं प्रमित प्रमापकत्व अनुवादकत्व किंतु पश्चादवादकत्व मात्र प्रमित का प्रमापक होगा ज्ञापक होगा तो अनुवाद कई बात नहीं किंतु पश्चादवादक मतलब ज्ञात का ज्ञापक होगा तो अनुवादक होगा ज्ञात मतलब क्या है प्रमित हो अथवा भ्रांत हो किसी प्रकार ज्ञात का ज्ञापक होगा तो अनुवादक होगा प्रमित का ज्ञापक होगा तो अनुवादक होते तो जरूरी नहीं। और जो पश्चादवादक कहता है पश्चात प्रमाण अवधिकम अप्रमणाधिकम व इसे न सच्ची विशेष प्रमाण से ज्ञान होकर के कोई कहे तो अनुवादक होगा और अप्रमाण के बाद कहे तो भी अनुवाद पहले ज्ञात है प्रमाण से ज्ञात हो अथवा अप्रमाण से ज्ञात हो पूर्व ज्ञात का ज्ञापक होगा तो उसको अनुवाद कहेंगे। प्रत्यक्ष जो सत्व ग्रहण होता है ये पारमार्थिक प्रमाण नहीं है फिर प्रत्यक्ष सत्व ग्राहक को बोधन कराएगी स्थिति विषम सत्यम तो क्या बात होगी अनुवाद हो जाएगी। अनुवाद होने के लिए जो पूर्ववाद है पूर्व कथा न वो प्रमाण होनी चाहिए प्रमित होना चाहिए कोई जरूरी नहीं पश्चात अनुवादकत्व अनुमातृत्व अनुवादत्व और पाश्चात्य से प्रमाणिक के पश्चात हो अथवा अप्रमाणिक पश्चात दोनों हो जाएगा। ओम।